राम। यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूची के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कुछ न करना शादी है, करना भी साधन है, करना साधन है दुनिया के लिए और न करना साधन है अपने लिए। अपने लिए कुछ नहीं करना है, कभी नहीं करना है, कुछ करना है ही नहीं, क्यों? जो तत्व है, स्वरूप है, उसमें क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, व्यक्ति वस्तु आदि नहीं है। नहीं किंचित करो मेटी युगतो मनी तत्वित, मैं कुछ नहीं करता हूँ अपने स्वरूप में, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये कुछ नहीं करना भी साधन है, करना क्या कि सबका हित हो, सबका तो करना, करना क्या हुआ? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का करना हुआ, न करना हुआ अपने स्वरूप में। तो करना है लोक हित के लिए, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, कम से कम किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, संताप न हो, विक्षेप न हो, किसी को ठेस न पहुंचे, ऐसा करना है। और न करना, अपने नहीं करना कुछ है ही नहीं। तो करना भी साधन दुनिया के लिए, न करना साधन अपने लिए। अब करना तो क्या करना है कि केवल भगवान की पूजा करना ही है, भगवान के लिए हो जाएगा। यत करो से यदना से यद जोहो से तदाश यत यद तपस्य सिवान्ते तत्कुरु समर्पणम, सब भगवान के अर्पण करते हैं। पत्रम पुष्पम धर्म तोयम, तो दो चीज आई, एक तो वस्तु आई और एक क्रिया आई। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये वस्तु आई, यत करो से दर्शना से यद जोहो से, ये क्रिया आई। क्रिया और पदार्थ संसार है, प्रकृति से उत्पन्न होती है क्रिया भी और पदार्थ भी। केवल दुनिया के हित के लिए करो तो बात है, और केवल भगवान का पूजन करो तो बात है। जो कुछ करे, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, शौच स्नान तथा पेशाब, जो कुछ करना भगवत प्रीत तीर्थ करना है, क्योंकि मर्यादा सहित भगवान की आज्ञा करने से भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, मैं अपने लिए कुछ नहीं करना है, केवल भगवान की प्रसन्नता है। क्यों? भगवान ने शरीर दिया है, परिस्थिति दी है, वस्तुएं दी है, सामर्थ्य दी है, योग्यता दी है, समझ दी है, तो भगवान की सेवा ही कर दिया। तो दीयम वस्तु गोविंद, तुमने मेरे समर्थ भाई, भगवान की वस्तु भगवान के समर्पण कर दे, भगवान के लिए ही करे से भाई, भगवान के लिए करे सब, भगवान के लिए, भगवान के पूजन एकदम। सोना भी, जगना भी, चलना फिरना भी, आना जाना भी, क्यों? भगवान के लिए। तो अपने में केवल भगवान का ये भाव हो जाता है। तो भगवान का हूँ तो मैं करना क्या, भगवान का हूँ करना है, और क्या करना है, हमारा और कुछ करना है ही नहीं। तो वो सेवा होने से सेव्य में मिल जाता है, सेवक होता है, सेवा होती है, सेव तीन होते हैं। तो पहले सेवक की प्रधानता होती है, सेवा करना है, सेव के लिए करता है। इसमें सेवा भाव आदि होते होते सेव की मुख्यता हो जाती है, और सेवक बड़ा गौण हो जाता है। गौण होकर के सेवक मिट कर के उस सेवा रह जाती है, सेव की प्राप्ति हो जाती है। केवल भगवान की सेवा ही है, हम तो मामा सेवा कह दूंगा, हमारा कुछ है नहीं, हम कुछ है नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, केवल भगवान की वस्तु भगवान को दे दी, हम भगवान के अंश है, क्रिया भी पदार्थ है, भी सब परमात्मा के है। तो जो भगवान का भक्त होता है फिर अपराध परा प्रवृत्ति सब परमात्मा की है, तो अपना ना हमारी है ना परा भी, मैं भी अपना नहीं भगवान का हूँ। तो भगवान के ही चरणों में समर्पण कर दिया, सब कुछ भगवान के लिए किया। तो भगवान करते करते भगवान के लिए थी, भगवान में ही लीन हो जाता है, फिर भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, फिर कुछ करना नहीं जाना नहीं। संसार के लिए करते विश्व प्रेम होता है, संसार में प्रेम होता है, उनके लिए करना अपने लिए कुछ नहीं करना। तो भगवान की सेवा पूजा करते हुए भगवान में ही लीन हो जाना है। तो न कहना भी साधन है, करना भी साधन है, और संसार के लिए करना भी साधन है, भगवान के लिए करना भी साधन है, अपने लिए न करना साधन है। तो जो कुछ कर भगवान के लिए सबसे बढ़िया चीज ये है, क्योंकि सबके मालिक परमात्मा है, परमात्मा के अपना पर करती है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, और परा प्रकृति जीव रूप। तो परमात्मा में लग गया, परमात्मा के लिए करने लग गया, सब अपना परा सब भगवान के लगा दिया। भगवत भी अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं, केवल भगवान के लिए। तो भगवान के लिए कर भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, भगवान में आकर्षण होगा, भगवान में प्रियता होगी, और प्रियता होगी फिर कुछ नहीं करना। बस स्वभाव भगवान मीठे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, स्वाभाविक सतह ही वो प्रेम, फिर समय वो स्वाभाविक आकर्षण होगा सतह ही। क्यों परमात्मा का अंश परमात्मा जैसे पृथ्वी का ढीला है, पत्थर है, ऊपर फेंको तो पृथ्वी तरह आकर्षित होता है, ऐसे परमात्मा का अंश होने से परमात्मा के तरफ ही आकर्षित होगा केवल। फिर करना लेना देना कुछ काम नहीं, अपने लिए तो होता है कृतकृति, अपने लिए ज्ञात ज्ञात है, संसार लिए कृतकृति है, और भगवान के लिए प्राप्त प्राप्त भी है। तो करना कुछ नहीं रहा, संसारी सेवा करने पर करना कुछ नहीं रहता, अपने लिए करता है, जो करना बाकी रहता है, कितना ही कर लो चाहे समाधि लगाओ चाहे कुछ भी करो, करना बाकी रहेगा। संसार के लिए करना हो तो करना बाकी रहेगा ही नहीं, कृतकृति हो जाएगा। और न करना में है अपने आप के लिए कुछ नहीं करना है, तो कर्तृत्व ही नहीं रहेगा अपने में। करना होता है तब कर्तृत्व आता है, करना ही नहीं मैं करता, पर क्या हुआ। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यतिरत्मा कर्ता स्पर्शति, प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होती है तो अपने को अकर्ता ही देखता है। करना करना सब संसार के लिए हो गया, अपने लिए अकर्ता अपने नान्य गुणे भी करता रहो, गुणों के सिवा करता नहीं है। इंद्रिया इंद्रिया से हरियन अपने कर्तृत्व तो रहित हो जाएगा, कर्तृत्व रहे भोगतृत्व रहे जोगा। कर्ता और भोगता का संबंध, कर्ता हो तो भोगता है, भोगता बनता है कर्ता है, कर्तृत्व भोगत संसार है, इसे ही तो हो गया। और भक्ति में भगवान का है, मैं हूं ना मेरा है ना मेरा रहा। जो परिस्थिति आ जाए भगवान की सेवा रूप कर दे, जो वस्तु आ जाए भगवान की क्रिया आ जाए भगवान की, जो कुछ परिस्थिति हो भगवान की सेवा करेगा, अपने लिए कुछ नहीं करना। संसार की सेवा, संसार भगवत रूप हो जाएगा, सन भगवत रूप करना भगवान के लिए संसार के लिए होगा। तो संसार के लिए भगवान के करने में भगवान के लिए करेगा तो सेवा के सामने व्यक्तित्व आएगा, संसार आएगा, मनुष्य भगवत बुद्धि होने से संसार मिट जाएगा, भगवान ही रहेगा। क्योंकि संसार तो मिटता ही है निरंतर, ये तो रहता ही नहीं। ये भगवान का पूजन करे भगवान के लिए गा तो संसार नहीं कर भगवान ही रह जाएंगे, क्योंकि संसार भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। संसार अलग थोड़ा इसकी अलग सत्ता है ही नहीं सिवाय परमात्मा के। अरे अपने कोई राग आसक्ति नहीं हो तो संसार नहीं, संसार दिखता है अपने राग से, अपनी आसक्ति से, अपनी कामना से, अपने कुछ लेना चाहते हैं तो संसार दिखता है, लेना कुछ भी नहीं चाहेंगे, दया ही देना चाहेंगे तो संसार नहीं रहेगा, फिर देते भगवान ही रह जाएंगे। ये संसार केवल राग से, केवल आसक्ति से, केवल कामना से, केवल चाहना से, कुछ लेने के अभिलाषा से संसार है। ये मतलब चाह गई चिंता मती मनोभी परवा। ये जो संसार में सुंदरता दिखती है और इसमें मूल्यवान दिखता है, कीमती दिखता है, ये सब केवल राग के कारण दिखता है, खुद में कुछ नहीं है, खुद तत्व ही नहीं है। किसी क्षण भी संसार टिकता नहीं, प्रत्येक क्षण निवृत्त में होता, प्रत्येक क्षण में जा रहा है। संसार नाम संसारशील निरंतर चलता जा रहा है, पैदा चला जा रहा है। तो खुद विचार में टिकते टिकने की अवस्था ही नहीं है, तो जाएगा क्या और मिलेगा क्या, खुद ही नहीं टिकता है। किसी क्षण भी संसार नहीं ठहरता, न स्वर्ग अवस्था में न प्रलय अवस्था में, महाप्रलय में भी वो बहता है। महाप्रलय का समय बहता है, जितना स्वर्ग होता है उतना प्रलय होता है, महाप्रलय स्वर्ग होता है महाप्रलय होता है। तो प्रगति तो क्रियाशील है, उससे हमें मतलब नहीं है। इस वास्ते जो कुछ करो यद करो उसे जो कुछ करे भगवान के लिए करता रहे। शुभ अशुभ फले रे वो मोक्ष से कर्म बंधन ही, शुभ अशुभ दोनों कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ तो अपने आसक्ति कामना से ही होते हैं ना, कामना से गए तो किससे कामना पूर्ति होगी, किससे कामना नहीं पूर्ति होगी, अगर किससे सुख हो किससे दुख होगा, ये तो विधि निषेध हो दोनों। अपने लिए है ही नहीं तो निषिद्ध होगे नहीं, क्योंकि निषेध में तो अनिच्छन भी पाप करता है, पाप कर्म भगवान ने अर्जुन ने पूछा बना, नहीं चाहता वो पाप क्यों करता है, तो काम ऐसे हो तो कामना से होता है, कामना है ही नहीं तो निषिद्ध तो होता नहीं, शुद्ध होता है भगवान के लिए होता है, तो उसी की न संसार की सत्ता रहेगी, न अपने कर्तव्य की सत्ता रहेगी, न क्रिया की सत्ता रहेगी, परमात्मा ही प्रबुद्ध रहे तो वासुदेव है सर्वम। शुभाशुभ फले रे वो मोक्ष से कर्म बंधन ही, सन्यास योग युक्त आत्मा, अब परमात्मा के साथ योग किया तो योग आत्मा सुख अक्षय वसुदे अक्षय सुख प्राप्त विमुक्त हो माओ के रही तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा, तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में परमात्मा को प्राप्त है, परमात्मा से कुछ नहीं है, प्राप्त वही होगा जो नित्य प्राप्त है, निवृत्ति वही होगी जो नित्य निवृत्ति हो रही है, संसार की नित्य निवृत्ति हो रही है, परमात्मा की नित्य निरंतर प्राप्ति हो रही है। परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था सब परिस्थिति में वो है जो गति है, तो अप्राप्ति इसलिए है ही नहीं, केवल संसार का राग आसक्ति के कारण से बुद्धि अटक गई, इंद्रिया लेकर अटक गए यहाँ पर, तो परमात्मा ने दिखते यही फंस गए यही रह गए। यहाँ है तो मूल में परमात्मा, अपने में बाहर अंतर से भूताना प्राणी को बाहर भीतर वही है, बाहर भी वही है भीतर भी वही है, अचर अचर वो वही है, दूर से दूर भी वही है, नजीक से नजीक भी वही है, परिपूर्ण अपने लिए खरीदना तो संसार था दुख आता है। भागवत में आया है कर्मान्यवमाराणाम दुख हत्ये सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम निर्णाम। ये जो स्त्री पुरुष पर है वो कर्मों का आरंभ करते हैं दुख हत्ये सुखाय च, दुख है नाश करने के लिए सुख की प्राप्ति लिए जाए, और करता है दुख मिलता है ज्यादा ही। कर्मान्यारभमानानाम दुख हत्ये सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम, उसका परिणाम पाक विपर्यास होता है दुख मिलता है, सुख के लिए करता है दुख मिटता है। सुख इच्छा से ही दुख है, सुख इच्छा नहीं तो दुख क्या है, दुख है ही नहीं, सुख की इच्छा यही यही दुख है, सुख इच्छा में दुख मिट गया। सुख क्या है, मन चाह हो जाए, सुबह कुछ इसको अपने मन की हो जाए, सुख हुआ मन का नहीं है दुख हो गया। मन क्या है, संसार की जो सत्ता है भावना यही मन है, संसार की जो सत्ता है संसार है ये यही मन हुआ, संसार सुख लेना दूर मिट जाए, ये ऐसे आफत है, सुख चाहते हैं दुख मिलता है। जितने कैद में नरकों में पड़े हैं वो सुख के कारण से ही पड़े, सुख की इच्छा कारण से ही पड़े, क्या हम काम ऐसे क्रोध दुख पाप करने लिए, सुख की इच्छा मिट गई दुख मिट गया, सफाई मौज है। इस वास्ते भक्त लोग कहते हैं कि सदा दिवाली संत गया आनंद, या जो भगवान की कृपा से होता है वो सदा ही मंगलमय ही मंगलमय होता है, अपनी दुखदाई कोई होता ही नहीं, कैसी बढ़िया बात है। भगवान का विधान तो मंगलमय है, आनंदमय है, एकदम शांति देने वाला है, दुख है ही नहीं, सुख की इच्छा से ही तो दुख है, सुख नहीं होता तो दुख नहीं है, सुख की इच्छा नहीं तो दुख कैसे होगा, है कोई ताकत दुख में आजा। तो सुख की इच्छा सुगमता से मिटती है दूसरे को सुख पहुंचाने की इच्छा होने से, ये भी मार्मिक बात है, ये दूसरा सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे मिले, तो अपने सुख को भूल जाता है। बच्चे के सुख में सुख मानने वाली माँ दुख अवस्था में भी दुख भोगते नहीं, मां दुख नहीं होता उसको, बच्चे के सुख में सुख हो जाता है, ऐसे उपकारी पुरुष होते हैं दूसरे दुख में सुख हो जाता है, दूसरे को सुख में सुख, संतों के लिए पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, पर दुख से दुखी होते हैं, पर सुख से सुखी होते हैं, जो पराये दुख से दुखी होते हैं पराये सुख से सुखी होते हैं, अपने से दुखी होते हैं दुखी होना ही पड़ता नहीं, और अपने सुख की इच्छा रहनी रहती नहीं, अपने दुख से दुखी नहीं होता और अपने सुख की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि दूसरे को सुख पहुंचाने सुख हो गया और दुख है दूसरों का दुख दूर करने से अपना दुख हट गया, सुख दुख से दोनों ऊपर उठ जाते, सर्वभूत हृदय रहता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो कैसे आराम पहुंचे, स्वयं प्रकृति होती, स्वयं प्रकृति स्वभाव, सब वो आराम हो जाए, दुख ना हो किसी को कष्ट ना हो, तो दूसरे दुख मिटाने में बड़ा सुख होता है, वो सुख मानने वाला नहीं होता, ये दो तीन सुख है नहीं, ये राग द्वेष वियुक्त विषय नहीं, राग द्वेष रहित विषयों के सेवन करने से प्रसन्नता होती है उसमें सुख भोग नहीं होता, दूसरों के हित करने में जो तकलीफ होती है कष्ट होती है उसमें दुख नहीं होता, दिखने में दुख दिखता है, खटता है परिश्रम करता है सब गायित के लिए करता है, पर मोह रहती है, सर्वभूत हित रहता, हित में रहती है उसकी प्रीति है, प्रीति में आनंद होता है, दूसरों के हित करने में प्रीति हुई, प्रीति होती है उसमें आनंद होता है, तो सुख इच्छा मिटाने के लिए दूसरे को सुख पहुंचाना बहुत आवश्यक है, मिट जाती है, विचार से दुख नहीं मिटता है, विचार से संबंध विच्छेद होता है, संसार से हित होता है, इस वास्ते सबको सुख हो जाए, करना हमारे दूसरों के लिए ही है, अपने लिए करना है ही नहीं, एक एक बात आई है, संसार की रचना क्या की गई है, कितनी विचित्र रचना है भगवान की, एक के पास में भाव है एक के पास में अभाव है, हर एक चीज में ऐसे देखो, किसी के पास भाव है किसी के पास अभाव है, किसी के पास रुपया का भाव है कुछ रुपये जाते हैं, किसी का सम्मति का अभाव किसी सम्मति अच्छी देता है, माने भाव अभाव संसार है, दूसरे अभाव की पूर्ति के लिए ही कर्तव्य है, अपने सुख के लिए नहीं। घड़ी चलती है ना, घड़ी पूर्ति चलती है इससे, तो इसकी अभाव पूर्ति थी, इसने कर दी, इसने कर दी, इसका अभाव इसने, इसके अभाव इसने, यू कर्तव्य सत्संग बोला। देवान भाव यता नहीं ना, ते देव भाव यंत्र परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम आवश्यक है। परस्पर केवल सुख पहुंचाने के लिए, अपने लिए सुख पहुंचाने के लिए, तो परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। सुख पहुंचाने के लिए तो सुख भोग की थकई दूसरा सुख मिटाया तो कल्याण की प्राप्ति हो जाती, सुख दुख सुख से उठ जाएंगे। कितनी बात बढ़िया बात है, देवान भाव यता नहीं ना, तेरे ये सब ये लागू हो जाएगा। अपने चारों वर्णों की, चारों आश्रमों में की, स्त्री पुरुष की जो रचना की है भगवान ने, इतने विचित्र ढंग से की है, किसी के पास भाव है, किसी के पास उसका अभाव है, तो उस अभाव की पूर्ति के लिए तुम्हारा भाव है। माँ का दूध माँ के लिए नहीं होता, बच्चे के लिए होता है। बच्चे की माँ, माँ का भूख भूख बच्चे के लगती है, माँ की चिंता होती है। माँ बालक के लिए, बालक माँ के लिए, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, बहन भाई के लिए, भाई बहन के लिए, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वेश चारों के लिए, ऐसे क्षत्रिय भी चारों के लिए, क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वेश्यों के लिए, शूद्रों के लिए, ऐसे वेश्य है वो ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वेश्यों के, शूद्रों के लिए, अरे शूद्र हो ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, शूद्रों के लिए, अपने लिए नहीं। इस बात से ब्रह्मणे न मम न मम न मम, ऐसी भगवान की जिस रचना है, इस संस्कृति को भारतीय समझता है और नहीं समझते, और जो बातें मैंने सुनी है कही, इस बात को समझते नहीं थे। पशु पक्षी क्या समझे, कुत्ता को बंदर कह दिया जाओ, बंदर समझदार ज्यादा होता है, परंतु स्वार्थ में इतना है, जो बंदरी का बच्चा जो चिपकाए मरती है, मर जाए तो जल्दी छोड़ देती है, चिपकाए रहती है, पर रोटी मिले तो बच्चे को नहीं खाती, कुछ ही गालती। ये अवस्था है दुनिया की, वह आज संस्कृत सीख रहे दुनिया, उन पाश्चात्य से यह शिक्षा सीख रहे हैं, तो नतीजा बड़ा भयंकर होगा। समझ में आता है नहीं, क्या समझ में रही घटी देगा नहीं, बोलो कोई बात को शंका करो, नतीजा भयंकर कैसे होगा। क्या करते हैं, कहते हैं विदेशियों का आदर सम्मान रहे हैं तो उससे नतीजा भयंकर कैसे होगा, पाश्चात्य संस्कृति में जलने, पाश्चात्य किस विषय में ली, उद्योग विषय में नहीं ली है, पाश्चात्य देश की शिक्षा लेनी चाहिए उद्योग के विषय में, कर्तव्य परायणता शिक्षा उनकी लेनी चाहिए, और उसके स्वार्थ की त्याग की अपने नहीं चाहिए। 25वां श्लोक है वो, सत्ता कर्मण्य विद्वांस हो यथा कुर्वंती भारत है, कुर्यात विद्वांस तथा, जो विदेशी है सत्ता कर्मण्य विद्वांस हो यथा कुर्वंती, जैसे वे करते हैं ना ऐसे इनको हिन्दुस्तान को करना चाहिए, मैं किस वह करना चाहेगी, जैसे वो स्वार्थ के लिए नहीं, लोग संगी लोगों को नहीं करना चाहिए, तो कर्तव्य परायणता हर एक काम में गहरा उतरना, उसका काम करना, विचार करना, इस विषय को तो लेना चाहिए उनको पाश्चात्य से, और त्याग लेना चाहिए हिंदुस्तान से, तो त्याग तो वो उनमें त्याग नहीं है, भोग भोग वो तो ले रहा है और कड़ी क्रिया ली नहीं, पाश्चात्यों की भोगेच्छा है, भोग भोग होने से करी वो तो ले लिया, क्रिया नहीं ली, ये आपस में सौदा कर लो तो बड़ा अच्छा है, उनकी तत्परता हिंदुस्तान ले ले और इनके त्याग वो ले ले, निकाल हो जाए दोनों। नारायण नारायण नारायण, मेरा निंदा करने तात्पर्य नहीं है। मानो वो भोग भोग और बस ये परिवार नियोजन करो, फल मिटा दो, आश्रम मिटा दो, एकता कर दो, सब कर दो, अनर्थ के जैसे जा रहे। भेद तो मिटा दो, स्वार्थ को बढ़ा दो, मिटा दो तुम भेद। ऐसी भी लड़ाई होगी, भाई भाई मिल रही होगी, बहन भाई मिल रही होगी, लड़ाई चली होगी, स्वार्थ बुद्धि रहने से लड़ाई होगी, शांति का शांति करो, अन्याय करो तो ठीक हो जाएगा। मैं पाश्चात्य की निंदा नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अपना आदर्श उनको मानकर जो करते हैं, स्वार्थ की भावना को लेकर मर्यादा मिटा करके, ये ठीक नहीं है। ये मतलब आपने क्या पूछा पता नहीं, आपका पूछने क्या आशय था। क्या मैं सुन रहा हूँ, खराब का तात्पर्य नहीं है। मेरे को बड़ा आश्चर्य आया, मैंने सुनी बातें विदेश हो गई, चीन में सुनी तो विचित्र बात सुनी, और अमेरिका में सुनी तो बड़ी विचित्र बात सुनी। लाखों करोड़ों आदमी है, उनमें गर्भ का स्थित बालक में प्राणी नहीं मानते, कितना आश्चर्य बात है। अपने गर्भस्थ बालक को ऋषि कहा है, 100% बात याद इसको। कपिल देव जी ने माता से कहा, मात वो ऋषि होता है, 100% कोई बात याद होती है उसको। ऋषि और दिया भागवत नहीं मानते। नारायण नारायण नारायण।